Jsem jak vrouk v sklenici, automat jen bez mincí. Proč já? Prostě muž bez síle, moje žena řekla ne. A co když k tanci nikdy víc nesvolí? Ne, to mě zničí, kdo by řekl, co ten prstýnek všechno způsobí, že se tak rozčílí, když něco nezdílí, je všechno ztracené, to je snad nemožné.